famimo dimba. Oia texo. Ata io coi colpile na iete. Nzota mwana moto. Nakufao tonabika. Ogo ni palanga na yaka. Zoka na minukera kandengambo. Ogo ni palanga na yaka. Zoka na minukera kandengambo. Baninga nyoso bakende mabala. Kolia malamu, kolata peya malonga. Oyangana bana hangana ndako. Tokufa kanzalaga, tosala kuboni. Oyangana bana hangana ndako. Tokoma kotelingana, tosala kuboni. Tango toyingana kangana ye, nazalaka na mbongo. Azalaka kolenge langa. Lokola bebe. Tango tolingana kangana ye. Nazalaka na mbongo. Azalaka kobonde langa. Lokola mwana moke. Nasomela ye lopango. Natongela ye pendako. Andima gaite. Nasomela ye bambongo. Nyoso pamba. Andima gaite. Batia ye motema beto. Sa motema moto toa kanisa ata bana na yete ala misa na kopota mula nyoso bana anga imawa mibaliye mibaliye awa mbolinga na kweinga kimi na kona ye alinga kingate alinga kikakase mbongo na ngai mibaliye binobo za solo bandeki mibaliye. Ningana kweiga kimi na kona ye alinga kingate alinga kikaka sembongo na ngai mibaliye binombo za solo bandoki na bie de casier. Barosa, Barosa, kumbanga na top, kumbanga na top, kumbanga na top.